Binecuvântarea Domnului peste toți voi toți să se dați ca să-i vedeți amintotdeauna acum și fără și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristos, Dumnezeu, de nădăjdea noastră, slavă ție! Cel ce-a înviat din morți, Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, Maicii sale, ale Sfinților, Slăvinților și tuturor lăudaților apostoli, cu ale Sfântului Ambrozie al Mediolanului, Sfinte Mucenițe Filoteia și a celor din preună cu dânșa, cărora pomenirile o săvârșim, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopol, ale Sfinților Drepților Dumnezeiești, Părinții Achim și Ana și mânele tuturor Sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pre noi. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului, doar acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, fiindcă ne aflăm în preajma sărbătorilor de iarnă, începând cu nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, nu aceasta de săptămâna viitoare, ci cealaltă când o sărbează și cerul, și fiindcă oamenii în general, mai ales ai timpul acesta, sunt prinși în multe capcane carnale, aș vrea să mă strecor prin pilda de astăzi în noi înșine și să vedem care haină îmbrăcăm din pilda de astăzi. Cei care răspund la chemarea acelui împărat la cea cină sau cei care refuză, și dacă refuză, dacă le sunt binecuvântate pricinile acelui refuz. Foarte înțelept Mântuitorul biciuie pe omul care se pervertește din a fi ceresc în cel pământesc prin pilda de astăzi. Deci iată cât de frumos ne așează Mântuitorul în cuvinte simple, chemăm postura de a fi chemați cu mare cinste de un împărat care face cină. Și fiindcă acela împărat, poziția lui socială îl titra ca fiind atât de sus, evident că era și bogat, asta simbolizând că tot cel ce îi călca în curtea lui și mai ales stătea la masa lui era de mare cinste. Era de mare cinste nu fiindcă erau aleși din lume, ci vedem cu câtă larghețe trimite pe slugile lui în lume și chemați la cina mea. Deci pe tot care îl găsești în cale, cheamă la cina mea. Ca să nu pierdem firul cuvântului, ne întrebăm de ce numește cină și nu numește o masă, un prânz, mai știu eu cum. Cină simbolizând sfârșitul veacului al șaptelea și începutul veacului al optulea, care este și împărăția lui Dumnezeu. Deci această cină, care este plină de bucurie și de cinste, nu este altceva decât intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Și iată că slugile merg întâi și cheamă pe cei însemnați, oarecum chemați de către împărat. Și aceștia ce spun? Unul se scuză în felul acesta, țarină mi-am luat și mă duc să o văd, rog-mă să mă ierți, că nu pot să vin. Altul, 5 perechi de boi mi-am luat și mă duc să încerc, rog-mă să mă ierți, că asemenea nu pot să vin. Iar altul, femeie, și-a luat și ca atare nu poate să vină la această cină. Deci vedem cum la o chemare atâta de mare cinste, oamenii din ce motive se scuză și nu participă la această nobilă cină, la această nobilă chemare a celui împărat. Atât sarina, cât și cele 5 perechi de boi, cât și femeia care și-a luat-o, cel ce a fost chemat, constituiau niște piedici, niște pietre de poticnire în cărarea vieții lor de a merge la această cină. Deci din aceste 3 tipuri de oameni, de fapt Dumnezeu nu face altceva decât să-l întregească pe om din toate neputințele lui, nu că așa a fost închegat de Dumnezeu, zidit de Dumnezeu în aceste neputințe, ci prin propria lui voință se face neputincios. Țarina nu simbolizează altceva decât pe ingenișul acesta de curse viclene trupești în care ne împiedicăm cripele vieții noastre, că suntem mereu furați de la cele dumnezeiești în care trebuie să ne mai scufundăm din când în când, să contemplăm pe Dumnezeu, să discutăm cu Dumnezeu, dar această țarină că te duci să o vezi, parcă ți încurcă pașii. Deci țarina, așa cum în ea cresc nenumărate buruieni, așa și țarina vieții, împânjenită cu nenumărate griji, nu face altceva decât să-l arate pe acest om plin de griji cotidiene și care, clipă de clipă, îl fură de la cele dumnezeiești, adică de la această cină. Cel cu 5 perechi de boi îl simbolizează pe omul care este prins în patimile carnale. Ne punem întrebarea iscoditoare, de ce 5 perechi? Și nu sunt 6 sau 4 sau mai multe sau mai puține? 5 perechi simbolizând de fapt nu altceva decât cele 5 simțuri în care noi subzistăm ca ființă rațională și percepem lumea înconjurătoare. Și ele sunt perechi, sunt îndoite, că Dumnezeu în bunătatea Lui ne-a lăsat toate simțurile îndoite, că dacă cumva din neglijență vei pierde unul, să te folosești cu celălalt, să palpezi lumea înconjurătoare și să te bucuri de ea. Deci aici vrea să arate Mântuitorul pe omul care este prins în grijile acestea carnale, care bine le știți și cum îl stăpânește și îl închingă pe om ca într-un corset, ca într-o temniță. Așișderea, ca și cel dintâi, este lipsit de cele dumnezeiești, care de făcut întâlniri la discoteci sau cine știe unde, le știți mai bine dumneavoastră, toate curgând în același vector, în același sens. Frustrarea pe cât posibil în fiecare clipă de la cele dumnezeiești. Și în a treia categorie de oameni care spun că femeie mi-am luat și nu pot să vin, face Mântuitorul ca o chintesență a existențialismului pătimaș al omului, patima capitală, patima desfrânării. Prin aceasta, nu declasând sexul opus, Doamne ferește că Dumnezeu l-a nobilat prin viața care o dă, ci efectiv prin mintea care este subjugată acestor patimi, atât de furtunoase și cine cade în ele, cu greu să mai ridică de acolo. Deci vedeți cum Mântuitorul în scurt cuvânt îl cuprinde pe om, îl înfășoară cu înțelepciunea lui și îți arată tabloul vieții tale. Uită-te în tine, omule, și vezi-ți, astăzi cred că ai avut țarină, ieri poate ai avut 5 perechi de boi sau mâine poate îți vei lua femeie și în felul acesta, curgând roata timpului peste tine, tot îți vei găsi o grijă și scopul diavolului nu este altul decât să-ți fie întrerupt firul vieții de la cele dumnezeiești. Foarte intrigat acel împărat, când este anunțat de sluga sa, de felul cum s-au scuzat cei de mare cinste la el, parcă în dezolarea vieții lui îi spune slugii, mergi la răspântiile drumurilor și la ulițile cetăților și ce ai să găsești, orb, șchiop, bolnav, deci ultimii oameni cheamă-i aici. S-a dus, i-a chemat, au venit, au intrat la masă și încă mai era loc. Și atunci trimite iar slugii la alte răspântii și sub garduri și mă aduc că mai este loc. Lucru care, săvârșindu-se, s-a umplut masa și intrând stăpânul la masă, iată, cinează cu toții, împărtășindu-se de cinstea că stau cu împăratul și, evident, de celelalte carnale. Deci, dragilor credincioși, de aici desprinde marea filozofie a existenței omului, așa cum ne-a închegat Dumnezeu pe noi pe pământ. Ușa împărăției lui Dumnezeu este deschisă pentru tot omul care vine în lume. Rămâne doar în libera ta voință dacă vrei să vii sau nu. Chemarea aceasta este pentru oricine. Nu s-a născut vreodată om pe pământ căruia se închidă Dumnezeu ușa împărăției sale, că tot ce se naște om numindu-se este îmbrăcat în acea haină, în acea porfiră de moștenitor al împărăției lui Dumnezeu. Dar mai trebuie încă un lucru, așa cum la un zid, nu totu-i să pui cărămidă peste cărămidă și ai făcut zidul. Mai trebuie acel liant, care poate este insignifiant pe lângă cărămidă. Îți trebuie voința ta. Dumnezeu oricând vrea, stă cu brațele deschise, asemenea cum stați dumneavoastră chemându-vă ființele iubite să vină sau copiii să vi se întoarcă din cărările strâmbătăților. Nu mai trebuie voința lui, că dacă nu are voință, degeaba plângi, degeaba te zbați ca apa de maluri, dacă el este un om surd, sau cum spune Sfânta Scriptură, ochii au și nu văd, urechi au și nu aud. Mulți dintre oamenii scoditori ai veacul acestuia, scoditori ai cuvântului lui Dumnezeu, vor zice și oarecum se și odihnesc în acest răspuns, oare toată lumea aceasta va merge în iad și numai o mână de oameni se va duce în împărăția lui Dumnezeu? Cina este deschisă pentru oricine, chemarea se face prin biserica lui Hristos, atât îți rămâne să vii. Și vedem cum oamenii încep să se scuze unul câte unul. Și vedeți dumneavoastră în casele dumneavoastră, când ați început să-L cunoașteți pe Dumnezeu și când îi cunoașteți dulceața Lui și trăiți cu adevărat și faptic după Dumnezeu, cum încercați celor de lângă dumneavoastră să le spuneți să vină pe această cărare, deci la această cină? Și cu câtă nu vreau să fac un afront asupra acelora, cu câtă impertinență vă refuză, cu câtă mândrie te respinge, l-ai văzut tu pe Dumnezeu, sau cine știe ce cuvinte folosesc, unele mai pompoase sau mai filozofice, că bietul de el abia s-a ridicat din picioare acum și începe să te contreze cu cuvinte din marii filozofi păgâni ai Antichității sau acestora de astăzi care nu sunt mai departe ca ceilalți. Deci trebuie să avem foarte mare atenție că roata timpului se învârte și peste deștept și peste simplu și peste sărac și peste bogat. Nimeni nu a scăpat de la această chemare a cinei, dar nimeni nu a scăpat de sfârșitul zilelor lui Și atunci îți dai seama când apui în ceasul vieții tale că de fapt ai fost chemat la cină să stai cu împăratul în acea noblețe a mesei lui, iar tu, pentru niște scuze de genul acesta, l-ai refuzat întorcându-i spatele. Vedeți că noi de multe ori când vrem să facem un lucru de cinste pentru cineva apropiat de noi și când acela îți denigrează ceea ce faci tu pentru el, tare rău te doare. Parcă te înjunghi în toată ființa ta. De ce? Nu fiindcă ți-a refuzat darul, sentimentul acela care merge odată cu darul pornit din inima ta, ți-l terfelește, ți-l calcă în picioare. Închipuiți-vă Dumnezeu care și-a jertfit la această cină, după cum spune în altă pilda Evangheliilor lui Hristos, și-a jertfit vițelul cel gras, adică pe propriul lui Fiu. Pentru cine? Care este de fapt împărtășirea cu Sfintele Taine. Iar tu din motive atât de puierile, iată cum refuzi pe Dumnezeu. Oare cum se va răzbuna Dumnezeu pentru această terfelire a sentimentului lui de iubire? Oare te va putea ierta Dumnezeu în ceasul judecății sale numai pentru faptul că a făcut atâta jertfă și atât de minuțios a pregătit cina lui? Indiferent cine ești, ca nu cumva să rămâi lipsit de ceva din darurile lui, iar tu îl refuzi pe Dumnezeu. Iubiților credincioși, acei care sunt șchiopi, orbi, oameni necăjiți și vin din răspântiile drumurilor, din ulițile cetăților, de sub garduri și vin la cină, răspund la chemare, să înțelegem pe toți oamenii care colcăie în periferia vieții creștinești, adică în păcate. Că unul este orb, altul beteag, de cine știe ce mădular, sunt oamenii care sunt prinși în ghearele necruțătoare ale diferitelor patimi. Și iată că Dumnezeu nu se scârbește de aceștia, deși poate sunt în palate imperiale, dar ei, în sistemul de coordonate duhovnicesc, este de fapt sub gard. Că nu porfira materială și aurul material îl poziționează a fi de cinste, ci aurul tău din tine sufletesc. Că ați văzut oameni suspuși, dar sunt ultimele târfe, ultimele cârpe prin viața lor imorală, prin viața lor atât de murdară care o duc și deși poartă cele mai pompoase haine și folosesc exprimându-se cu cele mai înțelepte cuvinte. Aceștia față de Dumnezeu sunt cei de sub garduri și totuși Dumnezeu nu se scârbește așteptându-i. Ne punem întrebarea de ce Dumnezeu n-a lăsat pe sfinți descoperiți nouă. Și prin Duhul Sfânt conteiul istoriei i-au consemnat pe unii mai mult, pe alții mai puțin, în toate zicerile lor și în toate faptele lor. Secretul care este? Că aceia care au fost niște oameni ca noi și prinși în aceleași ghiare ale trupului și ale lumii, îi vedem cum s-au salvat din această scufundare, iar tu, omule, atât de pasiv, atât de indolent, treci pe lângă acestea toate, uitându-te poate peste umăr și aruncându-le la coș, zicând că sunt doar povești. Aceia vor veni în ceasul judecății și vor mărturisi împotriva ta: iată, eu așa am făcut, tu puteai să faci așa, dar nu ai vrut. Că nu este tot una că nu ai vrut și nu ai putut, că nu poți completează Îngerul lui Dumnezeu, dar că nu vrei, nu mai ai circunstanța atenuantă în ceasul judecății. Ca nu vrea este din propria-ți minte judecată, din rea voință, și atunci te asociezi lui Lucifer, diavolului, care din rea voință nu a vrut să se smerească, rămânând și până acum în aceeași mântrie diabolică. Și fiindcă săptămâna aceasta ne-a onorat câteva sfinte ale lui Dumnezeu, aș vrea ca să mergem în foarte scurt cuvânt peste viețile lor, să răsfoim paginile istoriei antice și să vedem aceste copiile cum au procedat în ceasul când au fost chemate la cină. Iată pe Sfânta Varvara, cărei pomenire a fost joi. O vedem de neam bogat, o vedem în toată slava ei trupească, tânără fiind, plină de aur și de argint, plină de slavă și de osanare. Dar iată cum atunci când este chemată de Dumnezeu la cină, adică ia cunoștință de ceea ce trebuie să facă ca să se mântuiască, să lepede idolatria și să se lipească de Dumnezeu cel atotputernic, nu doar prin cuvânt, ci și faptic, iată că nu se sfiește de a merge chiar împotriva tatălui ei care era păgân. Tatăl ei, fiindcă ținea enorm de mult la el, fiindu-i din sânguirile ei, i-a făcut toate mofturile trupești, dar un singur lucru i-a rămas necompletat, care nu putea să-l dea. Acea trăire sufletească, acel sentiment de iubire către Dumnezeu. Și nu putea, fiindcă la el era sterp acest izvor, el idolatru fiind. A încercat să o momească cu toate cuvintele blânde, îi strălucea aurul, case i-a făcut, tot ce a putut material doar, dar nu o cânta pe aceasta. Ea tânără fiind și având discernământ ce înseamnă un trup tânăr și sănătos, și mai ales împodobită cu acea frumusețe a tinereței ei, iată cât de frumos se leagă de cel ce a zidit-o și cel ce cârmuiește toată lumea văzută și nevăzută. A lepădat tot ce este efemer și a mers împotriva voinței tatălui ei. I-a văzut putregaiul credinței lui, precum că zeii au făcut cerul și pământul și în ei să creadă. Deci, deși era tatăl ei și cu atâta minte și poate înțeleaptă și cu atâta experiență, iată cum îi răstoarnă tot muntele acesta de înțelepciune și de bogăție, propriul lui copil, arătându-i că, de fapt, aceasta este cina la care eu trebuie să merg. O amenință, o bate, o schingiuiește, poate va zice ca el. Până la atâta nebunie a ajuns tatăl ei încât că o dezbracă și propriul lui copil îl târie prin străzile cetății defăimând-o, dar nu se uită nici în sânga, nici în dreapta și atât de hotărâtă merge până primește moarte mucenicească. Și istoria nu a uitat să o consemneze cu sângele ei sfânt, viața ei ca un izvor, unde putem să ne adăpăm atunci când arșița patimilor din noi, atât de cumplit a veacul acesteia, ne seacă sufletele noastre. Deci vedeți că va veni această copilă și va mustra pe cei încărunțiți în viață murtară și va spune, eu oare nu aveam trup ca tine, dar iată, n-am cunoscut pe Dumnezeu ca tine, doar frunzărit Dumnezeu, doar din câteva cuvinte și mi-a fost de ajuns. Oare cine-i mai înțelept? Tu, cel care te plimbi ca un fanfaron, prin cărțile ateiste sau filozofico-păgâne, sau aceasta care iată cum l-a cucerit pe Dumnezeu împăcându-se. Îl vedem pe Sfântul Erar Nicolae, a cărei pomenire a fost ieri, cum încă din pruncie se arată că iubește pe Dumnezeu, că miercurea și vinerea el nu sugea din pieptul mamei lui. Iată-l încă prunc fiind și mintea lui nefiind închegată să aibă discernământul prețului, miercuri și vineri s-o postești și tu, om bătrân încărunțit și te lauzi zi și noapte cu înțelepciunea ta, cât de ușor treci peste aceste gingășii. Va veni în chip de prunc și te va mustra în gângureala lui de prunc. Omule, oare cine e mai înțelept? Tu sau el în mintea lui de copil? Și să venim astăzi la Sfânta Filofteia, care din darul lui Dumnezeu ne onorează și țara noastră cu a ei sfinte maște care se găsesc la curtea de Argeș. O vedem cum săvârșește acea faptă bună, parcă deschizându-și pașii ei de copil spre acea chemare a cinei împăratului ceresc. Mergând cu mama ei, care a învățat-o picătură cu picătură credința în Dumnezeu și fapta bună, la biserică, a înțeles că trebuie să facă milostenie. A mijlocit Dumnezeu că mama ei, pentru faptele ei bune, a părăsit-o, iar ea copilă rămânând în urma ei, a rămas cu mamă de-a doua oară. Și bine știm că nu toate mamele de-a doua oară iubesc copiii. Și iată cum ea, dacă a prins înțelepciunea și prețul milosteniei, nu întârzia când apărea un sărac, indiferent cine era, să ia chiar și o hăinuță de pe ea sau o bucățică de pâine din gura ei s-o dea săracului. Dar fiindcă diavolul ne urmărește zi și noapte atunci când facem faptă bună, el caută să ne estompeze de la acest drum atât de bun și binecuvântat de Dumnezeu. Și așa s-a întâmplat că mama de-a doua oară, certând-o că nu ajunge cu mâncarea care i-o pune în treistuță la tatăl ei la câmp, ea nu se sfiește de a face în continuare milostenie și era la mijloc între cele două uri, a tatălui ei adevărat și a mamei vitrege. Pentru ce? Pentru faptul că ea fura de acolo, din bucățica tatălui ei, și dădea la săracul care era mai înfometat și mai slăbănocit în cărnurile lui decât tatăl ei. Lucru care cândva trebuia să ajungă la apogeu. Că tatăl ei, pândind-o într-o zi să vadă de ce nu-i aduce mâncarea care i-o pune maică sa în traistă, lucruri de nimic simple, dar cu mare filosofie. Se umple de mânie, intră diavolul în inima lui și o bate atâta de crunt, nu mai ține cont că este fiica lui cea adevărată. Și ca să-și întregească urețenia faptelor lui, o lovește cu barda peste picior. A consemnat istoria că lovitura care i-a făcut-o nu era aducătoare de moarte. Dar Dumnezeu, care ține zilele omului, a mijlocit din acea lovitură să ia sufletul. De ce? Acest criminal și-a întregit răutatea în el datorită murdărilor vieții lui, iar ea și-a întregit fapta bună. Nu mai avea nevoie Dumnezeu pentru ce să o mai țină. Și în felul acesta a scos-o din viață, aducând-o un mare odor creștinătății, fiindcă sfintele ei moaște nu au vrut să se dea putreziciunii, nu le-a primit pământul, ci au rămas ca niște nestemate, niște odoruri de neprețuit pentru creștinătatea care crede cu adevărat în Dumnezeu. Deci să înțelegem din aceste scurte cuvinte cum te poate prinde diavolul, cum îți poate împiedica pașii vieții tale de a merge spre o faptă bună, de a merge la Sfânta Biserică, de a te duce să te închini, de a posti și toate celelalte fapte care sunt aducătoare de împăcare cu Dumnezeu și deschizătoare a moștenirii împărăției lui Dumnezeu, care țineți cont că ni se cuvine numai și numai nouă oamenilor chip și asemănare a lui Dumnezeu. Și de ce spun atât de întărit acest cuvânt, că numai pentru noi, că Fiul lui Dumnezeu, din veac fără de mamă, a binevoit să se întrupeze nu în alt chip, ci numai în chip de om. Dacă avea să se întrupeze, putea să vină într-o altă, în chipul altei viețuitoare de pe pământ. Nu a binevoit. A venit și s-a îmbrăcat în haina noastră de carne, în aceeași figură ca noi, în aceeași neputință ca noi, doar cu un singur lucru care îl diferenția de oameni, era fără de păcat, fiind Dumnezeu. Iubiților credincioși, cred și sunt încredințat că plecând de la această pildă, evreii care au pierdut războiul, înviat dându-și trupul și sângele ca împărtășire la această cină, nu s-au lăsat bătuți și iată că au lărgit această țarină, au îngrășat boii aceștia și au înmulțit aceste femei, de care spune Evanghelia de astăzi, pentru a împiedica oamenii de a merge la cina lui Dumnezeu, care ei de fapt l-au ucis. Iar cum au făcut aceste țesături diavolești, aș putea să spun, bine vedeți fiecare dintre dumneavoastră, cum vă sunt răpiți ființele iubite de lângă dumneavoastră pe cărările strâmbătăților. Stai toată ziua cu televizorul în față deschis, aceea e o țarină, care de fapt este mână-mână cu cele 5 perechi de boi, că urmărindu-l clipă de clipă și mai parfumându-ți oarecum această urmărire a televizorului cu un te uiți și câștigi, îți scoate animalul avariției din tine și apoi cândva la timpul cuvenit îți mai scoate vreo scenă erotică și străzește cele 5 perechi de boi și apoi nu mai durează mult și ți-ai și femeia de pe stradă. Deci în această țesătură diavolească, iată, l-a prins pe omul de astăzi. Dar să nu uitați că numai oamenii cei care sunt mândri și fanfaroni și trec peste cuvântul lui Dumnezeu, numai aceștia sunt prinși. Poate unii dintre oameni se gândesc în filozofia lor particulară, în care poate să și odihnesc, de ce Dumnezeu nu a curs mai multă frumusețe pe pământ sau mai multă înțelepciune și mai multă bogăție. Am putea merge pe o speculație de genul acesta și să-L întrebăm pe Dumnezeu de ce Dumnezeu nu a făcut pe om mai frumos și de ce nu a picurat mai multă înțelepciune, El fiind oceanul incomensurabil, absolutul, infinitul ca mărime, ca bogăție în aceste daruri, în care vedem bine că toți alergăm, ca să le cucerim pe toate. Dar Dumnezeu a picurat numai atâta și uitați-vă dumneavoastră la cele împodobite cu o frumusețe, câte le vezi parcurgând drumul lui Dumnezeu, ci toate se duc și își varsă frumusețea lor trupească unde? Pe cărările desfrânărilor. Oare îți mai trebuie o frumusețe angelică sau aproape de acea îngerului? Lumea, cred că sigur, nu mai rezista până acum. Dacă vărsa Dumnezeu mai multă înțelepciune pe pământ, uitați-vă la genii de lumii sau cei mai desfundați la minte, cum caută niște idei mult sofisticate, depărtate de la Dumnezeu, cum e teosofia, cum este hinduismul, și acum încet, încet cade într-un raționalism neoprotestanții și catolicii. Mai mult decât atâta, catolicii nu-L neagă pe Dumnezeu, că dacă L-ar nega, își taie subzistența lor. Dar L-au aruncat pe Dumnezeu, catolicii contemporani, undeva în hăurile Universului, iar aici rămâne omul. Deci au delimitat geografic în spațiu, tu Dumnezeule stai acolo, aici eu patronez. De ce? Că sunt înțelept, am descoperit atâtea și am făcut atâtea. Câte inepție! Ca și cum ți-ar veni un copil în casa ta, care l-ai crescut, l-ai șters și ai veghea lângă el și să te ignoreze, spunând că toate sunt ale lui. Oare viața, oare înțelepciunea, oare frumusețea, oare tot ce răsare pe pământ, nu sunt ale lui Dumnezeu? Cum îl arunci tu pe Dumnezeu, în care de fapt și subziști confesional, îl arunci în hăurile Universului și tu rămâi aici patron? Iată cum se îndrituiește cuvântul apostolului Pavel. Omul s-a înnebunit, gândindu-se în mintea lui că este înțelept, de fapt a înnebunit. Și aici găsim tot secretul pentru ce oamenii plini de bogății sunt sorbiți de mirajul acesta. Femei împodobite cu frumusețea îl aruncă pe Dumnezeu din existența lor, din ființa lor, iar bărbatul înțelept nici că se mai gândește la Dumnezeu cu ceva. Deci, iubiților credincioși, numai atâta că a dat Dumnezeu, o infinit zecimal din bogăția Lui, și iată tu, omule, cum faci corp comun cu diavolul, te asociezi ca să te lupți cu Dumnezeu. Pentru aceasta, acești ori, șchiop, betegi, găsiți la gardurile cetății, la răspântei, cu câtă frumusețe, cu câtă demnitate, cu câtă cinste sunt chemați la Dumnezeu, la cina Lui. Deci iată că Dumnezeu nu s-a scârbit niciodată nici de cel mai mare păcătos. Și s-a arătat Dumnezeu faptic, nu din cuvânt doar, că primul om cu care Dumnezeu intră în rai după înviere nu este un drept, nu este un împărat, nu este un frumos, un înțelept, este un telegos de tâlhar. Și tâlharul cu care s-a răstignit Mântuitorul pe cruce și a furat într-o clipă împărăția lui Dumnezeu a devenit din ultimul om, primul om care a deschis raiul. Închipuiți-vă dumneavoastră, imaginați-vă cât de mare este Dumnezeu și după înviere a cucerit moartea, nu s-a rușinat să țină de mână pe cel mai păcătos al pământului, un tâlhar. Câtă demnitate, câtă cinste, câtă căldură a vărsat Dumnezeu pe pământ. Aceasta, asociată cu cuvântul de astăzi, îl vedem pe Dumnezeu în incomensurabilitatea Lui, în infinitul Lui de bunătate și de dragoste fără margini. Atâta rămâne, vreau, Doamne, să vin după Tine. Iar dacă nu vrei, Dumnezeu te așteaptă până în clipa când nu mai găsește nimic bun în Tine și în felul acela începe divorțul dintre omul din Tine, atât de pământesc, și Dumnezeu cel veșnic. Iubiților credincioși, fiindcă fiecare din noi avem și urechi de auzit și ochi de văzut și minte bogată în înțelepciune și bogată în experiența vieții, las în libera dumneavoastră cugetare, dacă veți găsi ceva bun în acest cuvânt, luați-l ca pe o sămânță, puneți-l în pământul sufletului dumneavoastră, că de fapt nu este cuvânt inventat de mine. Sorginta este în Sfânta Scriptură, este în viețile sfinților care sunt niște izvoare, ca niște oceane din care ne putem adăpa pretutindenea în clipele vieții noastre. l-aș ruga, de nenumărate ori cum l-am rugat și astăzi de asemenea pe marele și același bun Dumnezeu care nu s-a scârbit de cei de la răspântii, să ne ia și pe noi de unde ne găsește, de sub garduri, de la ulițe, de la colțurile cetății, pândind precum cățelul acela, poate ne îndulcim și noi de o sfărâmătură din masa Domnului nostru Iisus Hristos, care să cuvine slava în vecii vecilor. Amin.